Бацька і Хведзька былі на прыгуменні, ладзілі капец. Ганна стала памагаць ім перабіраць бульбу. Рупячыся гэтым сярод сваіх, яна паспакайнела, і думкі пайшлі цвярозыя, рашучыя. Не буду, не буду я цярпець. Нашто і жыць, калі так? Кіну ўсё, кіну. Між гэтых думак яна ўспамінала сустрэчу з Васілём, успамінала зноў з любасцю ўсё, што ён казаў, слова за словам, думала пра вечар, які набліжаўся, а не было радасна і трывожна. Ці будзе ён гэты вечар, ці будзе ўсё так, як хочацца, ці прыйдзе Васіль? А што, калі якая неспадзеўка перашкодзіць ім? А што, калі ён перадумае? Гэта было б такое няшчасце, у яе ж цяпер вся радасць, вся надзея на яго. Прыйдзе, прыйдзе, супакойвала сябе, старалася заглушыць трывогу. Ледзь павячэрала ў поцемках са сваімі, выйшла на двор, з двара, гародам, на прыгуменне, на дарогу за гумнамі, яшчэ не дайшоўшы да Васілёвага гумна, стала. Трэба было аддыхацца, сэрца моцна, неўціхна калацілася. Чаго яно так калоціцца? Такое неспакойнае, узрушанае, трывожнае. Ногі стылі, было холадна, ад няласкавага ветру, што находзіў моцнымі хвалямі, біў твар, поўз за каўнер, вечар здаваўся проста сцюдзёным. Ганна ледзь стрымлівала дрыжыкі. Неба завісала вельмі нізка, толькі недзе далёка за балотам цьмяна тлела тоненькая паска. Гумны, платы, дрэвы, чарніла макраватая цемра, дайшла да Васілёвага прыгумення, паслухала, ціха адчыніла вароты. Тут за вуглом павінна быць яблыня. Вось яна, Ганна стала, агледзелася. Дзе Васіль? Яго не было. Ганна прытулілася да яблыні, пачула, як сіратліва гайдаецца шуміць голае голле. Яшчэ здалёк пачула шарганне крокаў. Хтосьці ішоў да прыгумення, ён ці не ён. Калі пройдзе па сцежцы, значыцца, не Васіль, зверне сюды ён. Насцярожана чакала, чалавек звярнуў да яе, наблізіўся. Стала відна ў змроку цёмная постаць. «Ты?» — прашаптала яна. «Я?» «Запазніўся?» «Прыехаў позно». Стаялі, маўчалі, але самі поўніліся пачуццямі, чаканнем. Нерадасныя, небесклапотныя былі гэтыя пачуцці, нелёгкае чаканне, зусім... Інакшае было ўсё, як тады, 3 гады назад, калі ён быў не жанаты, а яна не замужам, і не чалавек яе, і не жонка яго адны былі гэтаму віною. Ні ён, ні яна не думалі пра іх, і Васіль і Ганна жылі ў гэты момант толькі сустрэчай, адчуваннем таго, што як калісьці яны зноў цемры адны. А ўсё ж... Радасці і блізкасці ранейшай не было. Штосьці радніла іх і прыцягвала аднаго да адной, і стрымлівала, аддзяляла. Перажытая паасобку многія дні, месяцы мяжою ляжалі між іх. І не чужыя быццам былі Ганна і Васіль, і як бы чужыя. Васіль пачуў, што Ганна дрыжыць. Холадно. Аге. Хадзім у гумно, зацішней там. Не трэба, хутка дадому. Пакуль тое. Всё ж пайшла за Васілём. Паслухмяна праціснулася прачыненыя вароты, у гумне здалося цёпла, не хадзіў сцюдзёны вецер, але ток быў як лёд. «Тут салома, — у застаронку, — ціха сказаў Васіль. Салома падатліва села пад імі, атуліла з бакоў, Ганна ўкапала ў салому ногі, адразу стала утульней і цяплей. Пахла прэллю са страхі, токам, свежай, нядаўна памалочанай іржаной саломай. У гары недзе пад страхой ціўкнуў з прасонку верабей. Васіль нязграбна, як бы першы раз у жыцці, абняў Ганніны плечы, стаў лашчыць яе, туліць да сябе, спачатку нясмела, няўпэўнена, але чым далей, то смялей, гарачэй. Гэта быў ужо не той сарамлівы, дзікаваты Васіль, але яна не думала пра гэта, не тая была і яна, ды што з таго, ім было так хораша. Яна не працівілася, сама тулілася да яго. Яна пацалавала яго так, што ён як не задыхнуўся, і тулілася, тулілася, дрыжучы ўся, як у ліхаманцы, ад агню, што поўніў яе, ад нецярплівасці, ад прагі быць бліжэй, бліжэй з ім. «Вася, мілы, родны Вася!» Потым ляжалі тихія, паспакайнелыя. Доўга не гаварылі. Раптам з роспаччу Ганна прызналася: «Не вытрываю я, Вася!» Васіль адчула, зірнуў, нібы не зразумеў: «Я, можа, утаплюся». Ён насцярожыўся: «Ну, ты тое... Табе аднаму кажу. Не пытайся болей, не хачу пра яго». Ганна парывіста горача зашаптала: «Родны ты мой, быў ты ў мяне адзін, і адзін астаўся, хоць я цябе і не бачу. Ты толькі адзін, і ўсё няпраўда, што гаварылі колісь пра мяне і пра яго, няпраўда. Не было ў нас да вяселля нічога. Як перад Богам кажу, як на споведзі, няма мне чаго вытумляць. Усё плёткі тыя, няпраўда. Ты ў мяне быў адзін, адзін і астаўся. Я, можа, толькі і жыву цяпер, што тыя. Ты ў мяне і цяпер адзін, адна радасць. Я таму і прыйшла. Ты не думай нядобрага». «Я і не думаю. Можа, не трэба было набівацца на сустрэчу, але мне так хацелася. Хоць трохі пабудь у дваіх, хоць слово сказаць, хоць пачуць слово». Яна раптам прызналася, шкадуючы: «Злая була я тады на цябе, не паверыў. Другім паверыў, а мне дак не. Ну, гаварылі ж людзі, гаварылі. І ўсё-такі мы памірыліся б, мабуць, каб не мачыха. Вельмі ж ёй добра карчовага захацелася, сваячкай карчовай захацелася стаць. Я дак зразу нейк прывыкнуць не мог, што ты пайшла. Я й сама думала потом, як я згадзілася, як магла так зрабіць, як магла. Не свая ахвота, а вінавата, выходзіць, сама». Яна сказала цвёрда: «Сама вінавата, самой і бедаваць век».